أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. دو سورة انفال دا درین مقام ذکر کی گی دا جنگ بدر متعلق سورة انفال کے مختلف مقامات او حصے ذکر شوی. رنبہ حصہ کے آغاز انفال دا تقسیم متعلق مسئلہ ذکر شو. بیا درین مقام کے فرون اللہ جل جلال ہو چکم آوادہ کڑی ود نبی علیہ السلام سرا نو داغی ذکر ہوشو. نندلتا نا درہم مکان ذکر کیگی او پدے درہم مکان کے مقام دو دعا دے چھ صحابہ دعا گانی کڑی نبی علیہ السلام دعا کڑی دا نو آغا ذکر کیگی او اللہ تعالیٰ قبول کڑی دا. نا اللہ فرمائی اقتست عیسون یاد کہتا سو آغا وقت چه پکم وقت تاسو پر یاد کو ربکم رب پلتا ندا پر یاد چاکو دا جمع سیارا یو کول دا چه دا سیارا جمع روڑ دنو نبی علیہ السلام اللہ تا پر یاد کلو او دا اللہ نے مدد گوختے ہو زکا دشمن سیواو او مسلمانان کمو صحابہ امداکار کرو او دویم کول دار چه اللہ دا خبر نبی علیہ السلام تکی او لفظ دا جمع دا پارا دا عزت ذکر کرده. نا اللہ وی پا آغا وقتی آغا وقتی یاد کئی چه تانسو پل رب او پالن کی دا پر یاد کئی. او بل دا زمانگا استاد محترم باوی دا دا اغلوم بی آیات سرا لگی دلی مالی مالی غنیمت پا اللہ دا پار دے دا اللہ دا رسول دا پار دے تقسیم بے غی کئی مداد آگے وجہ بیانی ذکر تاسو کمزوری ہوئے تاسو خو پریاد کو اللہ ستاسو امداد کو ندا اللہ پا امداد دا حاصل شوئے دے لہذا دا تقسیم حکم اللہ تا دے و دا اللہ رسول تا دے او اللہ پل احسان ذکر کئی چی تاسو دا اللہ نا امداد طلب کونو فاستجاب لکم ربکم اللہ قبولوالے او کستاسو دا پارا او دا پیسلے اکرا انی ممیتکم دا چیزستاسو امداد کون کیم بیل پی من الملائکہ پزر ملائکو سرام مردبین یو بالپسی مسلسل نو دا زر ملائکی اللہ تعالی را لے گلے دیبا قیدہ جو حادم کل دے کافر قتل کلم دے آدھا کرنگی بازی کافرانی تلدیم دی ندا بالفعل را غلوی او پا جنگ کی شریکی کڑوی شریکی شوی جبل مرکاب و تولگی گی حل تاکی بدر سرا دو مخامخ یو کانی سی غارو ندی دو غرو ندی ادھا آغا غرو نو مسکے معمولی ونتا دا سی چاو دم دے دغا علاقہ کی دا پرشتی را کو دیشیو او دلتا که اللہ زر ذکر کری دی او سورت آل عمران کے دری زر او پینز زر ہم ذکر کری نتاز تماؤوی دا راغلی دی دا پرشتی راغلی وی او کافرانو پا دام پا میدان کے دا آواز لگی دلو چی دا کافرانو دا پارا کرز ابن جابر المحاربی دا امداد دا پارا روان دی نبی علیہ السلام صحابہ و طویل او کچرے اگر آگئے نو اللہ بستا اسے امداد پا نور سرو کی پا دریو زرو سرا پا پینزو زرو سرا نو آگا امداد معلق ہو پا کافرانو لدہ نور کسان رالو نو استاسو بام اللہ پا نور پرشتو سرا امداد کی پا دریو زرو سرا پا پینزو زرو سرا پا آگا ندی راگلی آگا سرا پا آدوا او دا زر پرشتی جدی نو دار آگلی صحابان دعا گا نکڑے لکه حدیث کې مرازی چې کله د بدر رشوا نبی علیہ السلام مشرکانو ته قتل هغه زر کسانو د نبی علیہ السلام ملګری درې سو او څه د پاسه درې سو دیار له سبا سوار له سبا د پنځل لسلی کې لري نو نبی علیہ السلام قبلی تمخ کو نو مسلم حدیث دے خپل لاس اوچت کړو الله ته چوی والے اللهم انزل لي ما وعدتني يا الله پورا کې هغه وعده چې تا ما سره کړی دا هغه وعده ما تراکې او به اوپر مایل نبی علیہ السلام کدا جماعت د صحابه یا الله کدا نن ته هلاک کې دا اهل اسلام نن پز مخ تز مکه باندې وستا عبادت نکړې شي او بیا نبی علیہ السلام چې غوالي لاس یې ګټ کړو تر دې پورې دومره لاس یې ګټ کړو چې د نبی علیہ السلام د وګونه صدر پر وته ابوبکر صدیق صاحب هغه صدر راوغسته د نبی علیہ السلام په وګوي واچو د شاتنه راجوخ کزان سره او ته پر ملي دا الله نبی کفا ک مناشدتو ک ربو استاد دعاګانی چې دی بس د تاج رب ته او کړی دا ستاره لپاره کافی دی او الله تعالی به تاسو چې کوم وعده کړی دا به پوره کړي نو الله دا آیات نازل کو واستجاب لكم انی ممدکم بالف من الملائکه مدا فرشتي راغلی دی ها او جنگ هم کړی لکه عبد الله بن عباس سے فرمای یو سره د صحابه نه یو کافر په سیمن ډول شاته او په سیرا روان او کافر ته نو ور رسیدلی اک دمې د کوړې گزار ورې ده پاس او د اس आवाज یې ورې ده اس تا کس چغي والے چې مخکې مشرک ته قتل نو مشرک بالکل پړ مخې پروتو او دا هغه پوزه چې کم ده هغه زخمی شي وا مخې زخمی او د توري گزار پېښې نبی علیہ السلام د صحابه دا خبره وکړه نبی علیہ السلام وی دا ممد د سما دا د دریم اسمان نمد دراغلی ممد د سما الثالثه نو بهر حال په دا غرض باندې دی فرشتي وی هغه هم جنگ کړل او یا کسانی کې دیان په او یا کسانی قتل نفس تجاب لكم اني ممدكم الله يقبل والوك استاذ لپاره رب تاسو او دا فیصله وکړه چې زب تاسو امداد کوم په زرو فرشتو سره مردفین هغه فیدر پی او نبی علیہ السلام چې کله دعا کوله نبی علیہ السلام هلته مسجد د جنگ بدر سره خواږی عائش مسجد ته ویل کی مسجد عائش نبی علیہ السلام لپاره په دغه ځای باندې سفر لګیدل نبی علیہ السلام د جنگ تماشا کوله دا دوران کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګې ورلې عریش کې او مسجد عریش کې نو جبرئیل علیہ السلام یې ولید نو ابوبکر سے ته پر مان نبی علیہ السلام اتا ک نصر الله ذا جبرئیل اخذ بعنان فرسه یقوده نبی علیہ السلام ابوبکر سے ته وی دا د الله مدد دراغله دا جبرئیل علیہ السلام لال دې د خپل اس اغواګی نسلی دی او خپل اس بوزي او بعض روایاتو کی راضی علیه عادات الحرب نبی علیہ السلام دو پر مل پاغا بانده ده جنگ اسلحا دا نا پرشتی راغلی وی پتکیم والی اسپین پتکی والی تا خنین پرز بانده شن پتکی والی پاغ رز بانده جنگ نو کلی او د بدر پا جنگ دا بدر پرز بانده پرشتو جنگ ام کلی راغلی ام دی او جنگ ام کلی دی بلکه تردی پوری یو صحابی دی ابو اسید رستو بیا د نشوې د بدر کې نظر ایتلې رستو بیا صحابه ته خبرې کولې چې کچره نماز ترګه او زمان نظر وي او تاسو سره بدر کې وي نو ما به تاسو ته هغه ځایونه خولو چې د کم ځنه په فرشتي راوته او د جنگ میدان ته راتلې نو بهرحال صحیح خبره ده چې فرشتو جنگ کړی دی او کنه دی کړی نو صحیح خبره ده چې د بدر په موقع باندې جنگ کړی نور جنگونو کې صرف د اطمینان لپاره د مسلمانانو د تسلۍ لپاره راغلی الله تعالی فرمای و ما جعله الله او نه دګر زول الله تعالی دا پیدر پیرا لګل د ملائکو الا بشرا مگر دا زیر لکم تاسو لپاره یو دا خبره چې تاسو لپاره زیر د خوشالۍ دویم ولی تطمئن به قلوبکم الله فرشتي ذکر علی ګلی دې په دې سره تاسو زړونه مطمئن شي ذکر مسلمانانو تعداد کم او د کافرانو تعداد سیوا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ او اللہ فرمائی امداد ننے مگر حقیقتاً امداد دا اللہ دے طرف دے ٹک دا پرشتو جگڑا کردا تو حقیقتاً امداد دا چا دے طرف دے دا اللہ دے طرف دے مطلب دارے تاسو کہ اعتماد کوئے نو پخپل طاقت باننے مکوئے پخپل اسلحہ باننے مکوئے پا پرشتو باننے مکوئے تاسو توقل او اعتماد پا اللہ کوئے ذکر حقیقتاً امداد چی رازی نو دا اصلاً دا اللہ دے طرف دے دګه که تاسو کې امداد کین نه پیاله فضل کې سو کچي دا الله تعالی چې ان الله الله تعالی دې عزیز و عالم دې حکیم حکمت والا دی اذ یعشیکم النعاس امنتا منه دابل مکان ذکر کئی صحاباو بانی خام خان دا نبی علیہ السلام ہو کامل وثوق و اعتماد پا اللہ تعالی بانی غایت توکل دا نبی علیہ السلام نپاغ بانی خوف نو او پا صحاباو بانی خام خان تقریط اور انسان بانی چی جنگ کئی بیا اسلحیم نی دا انسان طبیعت پریشانی پریشانی خام خاوی چی جنگ کئی اسلح نی صحابہ پریشانو نبی علیہ السلام مطمئن ہو خان پاتشو نبی علیہ السلام چرا دعا کولا دا دا صحابہ دا پارا چی صحابہ اللہ مضبوط کی دا غیر پارا کولا نو پدا غا میدان کی اللہ جل جلال ہو خوب را وسط پا صحابہ ہو دا جنگ پا میدان کی خوب را دل دا دا اللہ دا طرف ہو دا دا اللہ دا طرف آمان وی او پدی کی سکون یا پا موسکی یا پا درس کی چی پا انسان بانے خوب رازی دا دا شیطان دا طرف ہے نو صحابہ باندې الله تعالی پر کالی راوستا نو دا یو نعمت د جنگ په موقع باندې دا نعمتي نو الله دا نعمت ذکر کوي چې ګوره د غنیمت تقسیم با الله او پیغمبر ذکر کوي ځکه الله پتا سو احسان کړی دی هغه احسان را یاد کړي اذ یعشیکم النعاس چې راواچ والله خور ک الله تاسو باندې صحابه او النعاس پر کالاله پر کالی دے سر پاروا امن تمنو دادا اللہ دا پارا درکول دا امن و دا اتمنان و منہ دا جانب دا اللہ نو امن والوا چکم یروا او کم پریشانی و کم غم دا جنگو اغا ختم شا دیکھا جب انسان پریشانی ادشی نخوب سر اغا پریشانی ختم شا او دا خاص دا چاند طرف او پدی خوب کے آرام نو منہ دا دا جانب دا اللہ نو دا جانب دا بلچانا نو خدا یاد ساته په ټول صحابه باندې دا فرقالی راغلی واخو په نبی علیہ السلام نه وراله نبی علیہ السلام په مسکی مبتلا او په خپل عریش کې مسکو الله ته جړل دعاګانې کولې لکه حدیث می ذکر کړه چې نبی علیہ السلام لا سجد کړی دعاګانې کولې خدا په نبی علیہ السلام باندې خازن لیکلی نه وراغلی ذکر دا پریشانې د ختمولو لپاره راغلی نبی علیہ السلام باندې پریشانی ونه کامله کامل توکل انتہائی توکل او اعتماد پا اللہ باندې نبی علیہ السلام صحابہ هم اعتماد خوب بیان پریشانی دی جنگ وا اللہ تعالی دی خوب سرا پریشانی ختم کړه اطمینان او امن را وست دریم مسئلہ دا وا چې د جنگ په میدان کې چې مسلمانان کم طرف ته دی بدر میدان ته جزو ورغلی نو هغه یو طرف ته بالکل د شګو غرد تش شګی دی سری شګی دی ای سړی وته ګورین سړی وې کیندا چې د شګو ډیره والے نو مسلمانان په دغه طرف کې د شګو په طرف کې او دې خبره ده نه چې کافران مخکې میدان ته راغلي نو چې کوم ځای کې د وګو چینه او هغه باغې باندې قبضه کړو مسلمانان د شګو په طرف کې اوبم نه وي یو طرف ته شګې وې قدمونه وب کې پیدل بل طرف ته اوب نه وي داود ضرورت او داود د لپاره اوب نه وي د غسل ضرورت او د غسل لپاره اوب نه وي نو شیطان با وسوسه چولا قدمونه با خویده لاس پختی با خویده او بنوی لوی او دست پارا وڑو که او دست پارا ده تیمم حکمم لانو راغلی نو شیطان با صحابه تا وسوسه چه گوره که تاسو پا حق بانده وی نو پا کار دیجی تاسو آنگا طرف تراغلی وی پا تاسو که دا اللہ نبی ده حالان که مشرکان پا تاسو بانده غالب شدائی در بانده رنبه برای اوموندو تاسو موس کوای پا پلیتای که کوای جنابت حالت که دا لمبلو دا پر اوبنشتا په داسې طرف کې د اس په قدمونو مخوي نو دا چې څنګه تاسو د اول په تاسو باندې مشرکان په دې خبره کې غالب شوغې خو میدان مونته تاسو بد میدان مونته نو لہذا سبا که جنگ وشي نو کافران به په تاسو غالبي نو دا وسوسه به صحابو ته شیطان ورچولین الله داګه د پران تنظیم نو الله وی اغه نعمت مرایات کوي ينزل علیکم من السماء ما چ الله رو ورو د اسمان نه د وریځنه ما ان باران باران نو ورې د کافرانو په کوم طرف کې واخټه شه هغه به خوېدل مسلمانانو طرف شګي وینو هغه انتهایی مضبوط شي او به پاتې نشو بل طرف ته صحابه مشکیزي ته کې د اوبو سکول تنظیم مو شو د لامبلو تنظیم مو شو د اسونو د اوبو تنظیم مو شو د جنابت ختمولو د اودس تنظیم مو شو میدان مسلمانانو طرف تک لک شو او کافرانو طرف ته خټه جوړې شو دا غي اسبه وبکه خوای دي نو الله یو هغه نعمت تمرا یاد کړي چې الله باران وارو د سر لپاره لیو طاهرکم به چې تاسو پاک کید وړې او دلوي به او د سینه او دې مغه وسوسه چې شیطان اچي ويذهب او د پاره دې چې الله بوزي عنکم د تاسو نه رز شیطان اګن دا وسوسه دې شیطان وليربط على قلوبكم او د پاره دې چې مضبوط کی الله تعالی زونه ستاسو ستاسو په زونه باندې د مضبوطیا پټه ولګي نو الله تعالی د صحابه زونه هغه مضبوط کړ او یثبت به الاقدام او بل طرف ته الله داو کی چې قدمونه مضبوط کی نو قدمونه څنګه مضبوط چې تاسو ته ما شګې مخکې بدا کېدل چې شګې قدمونه بخوایدل نو قدمونه مضبوط شي زړونو کې استراب یره شګو طرف ته او مطلب دا دی پریشانیم دا بے ودسیم دا وبم نشته نو الله امداد وکړو د صحابه زړونه مضبوط شي چې د الله د طرفه امداد کیږي د ابو تنظیم شو د میدان تنظیم شو د هر څه تنظیم الله نو دا اول نعمت ته ذکر کړي و یثبت به الاقدام بس دا غزا بولې دی اې لو یاد کا پاوکه تستعیذونا چه تانسو پریاد کهو ربکم پالون کی خپلتا فاستجاب لکم قبولوالیو کستاسو دا پارا او دا پیسلے اکلا انی مومدکم یکنان چزے امداد کونکیم لیگونکیم ستاسو دا پارا بطور مدد بی الپ من الملائکہ زر فرشتو لگا مردی پین مسلسل یو بالپسی یو بل پسیر روانه په جبل المرقاب ما تویل ال تکیرا کوزی شو اسونو ورسره پټکی مخلیو او د پټکو د شملې جیوه د بالکل د وګو ترمن ځای پرې خوي و ما جعله الله او ندی ګرځول الله تعالی دا په در پیرالې کل د ملائکو الا بشرا مگر زیره ولتطمئن به او بلدی دا پارا چه مطمئن شده سرا قلوبکم ظلون استاسو ومن نصرون ده امداد حقیقتا الا من عند اللہ مگر صرف دا اللہ دا جانبنا توقل پاغو که ان اللہ یکنن اللہ تعالی عزیز غالب ده حکیم حکمت والده غالب ده تاسو کم وی تاسو غالب کلے اول حکمت والے دے حکمتی طریقے سر اللہ تعالیٰ کافران ختم ای راویات کے یعشیکم النعاس پا وقت چا اللہ روا چاو را خور کو پتا سبان دے النعاسا پر کالے را را امنتم من ہو دا پار دا امن دا درکول دا امن من ہو دا جانب دا اللہ نا دا پریشانونا بالکل امن کی شو سکون تا حاصل شو وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ او نازلی کتا سبانده من السمائی دور یزنا ما ان اوبو یعنی باران لیو طاہرکم دا پارد دے چپاک کی تاسو لرا دولو کی جنابتنا و دلوی جنابتنا بیهی پسبب دا دے اوبو بانده ویدحبا اوبو زیانکم دستاسونا ریز شیطان یا گندگی دا شیطان یا جنابتو غسلونا بازو بانده اڑی دلیو اویتنا مراد او وسوسه دا خازن لگلی دی ولی اربطانا قلوبکم او دا پارد دی چه مضبوط کی علا قلوبکم زون استاسو ویثبت به الاقدام ویثبت او مضبوط کی ویثبت او ثابت کی مضبوط کی بهی پسبب دا دی عبو باران بانده الاقدام قدمنا دا پارد دی چه پده شو که بیا قدمونه اونا خوئیگی یا والا ولی نیاد لاخر نیاد نکوت المتین رحمه مساکین کریم اولا اعتراض شیعان پل رضا نصیب بر ریال اغا صحابو تا یا اللہ چکم جنگی بدر کی جنگی دلی کریم اخدای پا کبرونو باندی رحمتون رو ورائی یا اللہ پا کبرونو باندی کرولا ها رحمتون رو ورائی یا اللہ تا جان رازی شی پل نزا و تور نصیب کی کریم اخدای یا اللہ دا غیب تو فیل باندی یا اللہ منتم بخنو کیا اللہ تزم نوازی شو صلی اللہ علیہ وسلم